मैं तो जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं तो जिस्म हूँ मेरी जान तू, तेरे बिन तो मेरी गुजर नहीं। मैं बनी हूँ सिर्फ तेरे लिए, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। मेरी जान तू, तेरे बिन तो मेरी गुजर।